قال فما خطبكم ايها المرسلون. ابراهیم گفت پس مأموریت شما چیست ای فرستادگان؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين. گفتند حقا که ما به سوی مردم گناهکار فرستاده شده ایم تا سنگپاره‌های از گل را بر ایشان فرو ریزیم، سنگپاره‌هایی که در نزد پروردگار تو برای اسرافکاران نشانی شده است. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. پس کسانی از مؤمنان را که در آنجا بودند بیرون آوردیم، ولی جز یک خانواده از مسلمانان را در آنجا نیافتیم. و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم. و در آن دیار برای آنانی که از عذاب دردناک میترسند این را به حیث نشانه گذاشتیم. و فی موسی ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین. و در داستان موسی نیز نشانه است انگامی که او را نزد فرعون با معجزه روشن فرستادیم. فتولى برکنه و قال ساحر او مجنون. اما او برکان دولت خود روی آورد و گفت این شخص یا جادوگر است یا دیوانه. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. پس ما او و لشکریانش را گرفتار ساختیم و ایشان را به دریا افگندیم و او ملامت بود. و فی عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقیم. و نیز در داستان عاد نشانه است وقتی که بر ایشان باد عقیم را فرستادیم. ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. بادی که نه تنها ابر و باران را به همراه نداشت بلکه از هیچ جای نگذشت مگر آنکه آن را همچون کاهی پوسیده تباه ساخت. و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حين. و در داستان ثمود نشانه دیگری بود زمانی که به ایشان گفته شد از این زندگانی خود تا مدت بهره‌ور شوید. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. اما از حکم پروردگار خیش سر باز زدند، پس آواز مهیب ایشان را فرا گرفت در حالی که می نگریستند. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. ایشان طاقت ایستادن را نداشتند و نه هم از انتقام گیرندگان بودند. و قوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقین. و قوم نوح را پیش از آنها هلاک کردیم، بیگمان ایشان قوم فاسقی بودند. و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون. و آسمان را با قوت بنا کردیم و بیگمان آن را وسعت دهنده ایم. و الارض فرشناها فنعم الماهدون. و زمین را گستردیم و ما گستراننده خوبی هستیم. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذکرون. ففروا الى الله انی لكم منه نذیر مبین. و از هر چیز جفت یعنی دوتا آفریدیم تا باشد که پند بگیرید، پس به سوی خدا بشتابید، بیگمان من برای شما از جانب او بیمدهنده آشکاری هستم. ولا تجعلوا مع الله الها آخر إني لكم منه نذير مبين. با خدا معبودی دیگری قرار ندهید، بیگمان من برای شما از جانب او بیندهنده آشکاری هستم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. به این ترتیب پیش از ایشان نیز هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه مردم در حق او گفتند جادوگر است یا دیوانه. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. آیا همه کافران در مخالفت با پیامبران خیش یک دیگر را به آن وصیت کرده اند؟ نه خیر، بلکه ایشان مردم سرکشند. فتول عنهم فما انت بمروم و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. لذا از ایشان رو بگردان، تو ملامت نیستی و پند بده، زیرا پند دادن به مؤمنان سودمند است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن و انس را نیافریده ام مگر برای اینکه مرا پرستش کنند. ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. من از ایشان روزی نمیخواهم و نه از آنها میخواهم تا مرا طعام بدهند. این الله هو الرزاق ذو القوت المتین. حقا که خداوند خودش روزی دهنده و صاحب نیروی استوار است. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. بیگمان برای ستمگاران بهره است مانند بهره یارانشان، پس شتاب نکنند. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. پس وای بر کافران از روزی که به آنها وعده داده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. و الطور و کتاب مسطور فی رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. سوگان بكوه التوب با کتاب نوشته شده در ورق گشاده و سوگند با بیت المعمور و به سقف برافراشته شده و به بحر جوشان، سوگند به همه اینها که بیگمان عذاب پروردگار تو واقع شده نیست و هیچ چیز آن را دفع کردنی نیست. روزی که آسمان با موجهای هیبتناک موج زند و کوها به رفتار سریع روان گردند. فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون. پس وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق، آنهایی که در سخنان هرزه مشغول هستند. یوم یدعون الی نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. در آن روز که به آتش دوزخ به زور کشانیده می شوند گفته می شود این از تومان آتشی که آن را دروغ می پنداشتید. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. آیا این واقعا جادویی بود یا شما دیده بینا نداشتید؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. بدوزخ دارید، خواه شکی بایی ورزید یا بی صبری کنید، هر دو حالت به شما برابر است. واقعا طبق عملی که انجام داده اید جزا داده می شوید. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. واقعا پرهیزگاران در باغهای بهشت و در خوشی و نعمتها به سر می برند. از آنچه پروردگارشان به ایشان داده است شادمانند و نیز از اینکه پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ نجات داده است. قلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. به ایشان گفته می شود به گوارایی بخورید و بنوشید به خاطر اعمالی که در دنیا انجام می دادید و در این حالت ایشان بر تخت های تکیه زده می باشند که به صف های منظمی تهیه شده است و ایشان را با حوران بزرگ چشم همسر می گردانید. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. و کسانی که ایمان آوردند و اولادشان از آنها با ایمان پیروی کردند اولادشان را با ایشان پیوست می سازیم و در عین حال از مزد عملشان هم چیزی را کم نمی کنیم. آری هر کس در گروی کردار خود است. و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون و به ایشان میوه و گوشت از آنچه خواسته باشند پیاپی ارزانی میکنیم. یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم. در آنجا جامهای شرابی که بیهودگی و گناهی را به همراه ندارد دست به دست میکنند. و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون. پیرامونشان نوجوانانی برای خدمتگاری گشت و گذار می کنند که گوی مروارید اندر غلاف پنهان شده. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون قالوا این قبل فی اهلنا مشفقین فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم. در این حال بعضشان روی به بعضی دیگری کرده از هم میپرسند میگویند پیش از این در میان اهل بیت خود در حالت تس به سر میبردیم ولی خداوند بر ما منت نهاد و ما را از عذاب کشنده نجات داد. انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. حقا که از سابق با او یعنی خدا نیایش می کردیم بیگمان که او نیکوکار و مهربان است. فذکر فما بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون. پس تو ای محمد پندی زیرا تو به فضل پروردگارت نه کاهن و نه هم دیوانه می باشی. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. یا می گویند او شاعری است و برای او حوادث روزگار را انتظار می کشی. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. بگو انتظار بکشید من نیز با شما انتظار میکشم. ام تأمرهم احلام أَيَّامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. آیا خردشان آنها را به این کار برمی انگیزد یا ایشون قومی طغیانگری اند؟ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ. آیا میگویند او قرآن را از خود بربسته؟ نه خیر، بلکه ایشان ایمان نمی آرند. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر واقعا راست میگویند که این قرآن را خود پیغمبر افتتاح کرده است، پس سخنی همانند آن بیاورند. ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون. آیا ایشان خود به خود بدون هیچ چیزی آفریده شده اند یا خودشان آفریدگار خیشند؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. آیا آسمان ها و زمین را ایشان آفریده اند؟ خیر، بلکه ایشان یقین ندارند. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. آیا خزانه های غیبی پروردگارت نزد ایشان است؟ آیا ایشان به همه امور تسلط دارند؟ ام لهم سلم یستمعون فیه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یا زینه ای دارند که با آن با آسمان ها بالا شده و اسرار آن را می شنوند؟ پس باید این شنونده ایشان دلیلی آشکاری بیاورد. ام لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ. یا برای خدا دخترانی است و برای شما پسران؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. آیا از ایشان پاداشی می خواهی که آنها از این تاوان گرانبار می شوند؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. یا اسرار غیبی نزد ایشان است که ایشان از روی آن می نویسند؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. یا دسیسه ای را در نظر دارم؟ آری، کافران هم ایشانند که به دام حیله خود گیر می آید. ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون. یا برایشان معبودی جز خدا است؟ منزه است خدا از آنچه به او شریک می آورند. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. اگر پارچه از آسمان را ببینند که می افتد می گویند ابریست متراکم. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. پس ایشان را تنها بگذار تا آن روز خود را ببینند که در آن بیهوش ساخته می شوند، روزی که دسیسه ایشان از ایشان چیزی را دفع نمی کند و نه به ایشان کمک صورت می گیرد. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بیگمان برای ستمگاران عذابی است بغیر از این عذاب که در آخرت برایشان در نظر گرفته شده، مگر بیشتر ایشان نمی‌دانند. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ. به فرمان پروردگارت انتظار بکش، زیرا بیگمان پیش نظر ما قرار داری و پروردگارت را هنگامی که می ایستی به پاکی ستایش کن و نیز در پاره از شب او را ستایش کن و نیز در هنگام غروب ستارگان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارح. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى قسم با ستاره هنگامی که میل کند یعنی رو به افول گذارد دوست شما نه گمراه شده و نه هم به بیراه رفته از روی هوای نفس سخن نمی گوید این هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرت فاستوى وهو بالافق الاعلى نیست این قرآن جز وحی که به او فرستاده می شود شخصیت نیرومندی به او آموخت صاحب قوت و نیرو چون استقرار یافت در حالی که او در افق بلند قرار داشت ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا سپس نزدیک شد و فرود آمد تا آنجا که به فاصله دو کمان یا نزدیکتر از آن قرار گرفت فأوحى إلى عبده ما أوحى پس خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی کرد ما كذب الفؤاد ما رأى دل او آنچه را دید هرگز دروغ نگفت أفتمارونه على ما يرى پس آیا با او درباره آن چی دیده است مجادله می کنید؟ ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى بیگمان او را بار دیگر دیده بود نزد سدرة المنتهى جایی که نزدیک آن بهشت رهایشگاه است اذ یغشا السدرة ما یغشا ما زاغ البصر و ما طغا هنگامی که سدره را پوشانده بود چیزی که پوشانده بود نگاه او منحرف نشد و بغیر نپرداخت لقد رآ من آیات ربه الکبرا واقعا او برخی از نشانه های بزرگ پروردگار خود را مشاهده نمود افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى آیا لات و عزا را دیدید و منات را که سیومین و آخرین است الکم الذکر و له الانثا تلک اذا قسمت ضیزا آیا شما پسر دارید و او دختر؟ به این ترتیب این بهره ایست ناتمام یعنی غیر عادلانه این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى اینها جز نامهای نیستند که شما و پدران شما خود بر آنها نهاده اید و برای ثبوت آن خداوند هیچ دلیل نفرستاده است ایشان جز وهم و هوای نفس چیزی دیگر را پیروی نمی کنند در حالی که هدایت قاطعی از جانب پروردگارشان برایشان آمده است ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى آیا هر آنچه را انسان آرزو می کند به دست می آورد واقعیت این است که هم آخرت و هم دنیا هر دو از آن خداوند است و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا چه بسا از فرشتگانی که در آسمان ها اند که هرگز شفاعتشان سودی ندارد مگر بعد از اینکه خداوند اجازه دهد آن هم برای هر کسی که بخواهد و راضی باشد إِنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. بگمان آنانی که با آخرت ایمان ندارند فرشتگان را به نامهای زنانه نامگذاری می کنند. و ما لهم به من علم این یتبعون الا الظن و این الظن لا یغنی من الحق شیئا. در حالی که ایشان به ثبوت این گفته خود علمی ندارند، چیزی را جز گمان پیروی نمی کنند و حقا که گمان هرگز انسان را از یقین بی‌نیاز نمی کند. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. بنابراین از کسی که از ذکر ما رو گردانی و جز به زندگی مادی دنیا نیندیشید اعراض کن. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. این آخرین حدود دریافتشان است از علم، بیگمان پروردگار تو به حال کسانی که از راه او گمراه شده اند آگاه تر است و او به شناخت رهیاب شدگان از همه داناتر است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست تا آنانی را که بدی کردند به اساس اعمالشان مجازات کند و آنانی را که نیکویی کردند پاداش نیک دهد. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. آنانی که از گناهان کبیره و فحشا اجتناب می‌ورزند و جز به گناهان صغیره دست نمی‌یازند، بیگمان پروردگار تو صاحب آمرزش گسترده است. او در هنگامی که شما را از زمین آفرید و حتی زمانی که شما در شکمهای مادران خیش به صورت جنین قرار داشتید به احوال شما داناتر بود. پس خود ستایی نکنید، او به حال پرهیزگاران داناتر است. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. آیا کسی را که رو گردانید دیدی و کم بخشید و بخیل شد؟ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. آیا نزد او علم غیب است و او می‌بیند؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. آیا به آنچه در صحیفه های موسی است آگاه نشده است و ابراهیمی که وعده خود را به جا کرد که هیچ بردارنده بار کسی دیگر را برداشتن نمی تواند، یعنی هیچ کس گناه کسی دیگر را به دوش نمی گیرد و این که برای انسان بهره جز حاصل سعی او نیست و این که ثمره سعی او به زودی دیده می شود. ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الى ربك المنتهى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. سپس به او کامل ترین پاداش داده می شود و این نیز که بازگشت همه به سوی پروردگار توست و این که تنها او تعالی و تقدس می خنداند و می گیریاند و این که تنها اوست که می میراند و زنده می کند و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفة اذا تمنى و ان علیه النشأة الاخرى و این که اوست که جوره های نر و مادر را آفرید از نطفه هنگامی که ریخته می شود و این که بر خداست آفرینش دیگر و تنها اوست که بین یا ساخت و سرمایه بخشید و انه هو رب الشعرا و انه اهلك عادا الاولى و ثمود فما ابقى و قوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم و اطغى و این که تنها اوست پروردگار ستاره شعرا و اوست که قوم عاد نخستین را هلاک کرد و نیز قوم سمود را به گونه ای که کسی از آنها را باقی نگذاشت و پیش از آنها قوم نوح را نیز که ایشان از همه ستمگارتر و سرکشتر بودند و المؤتفکت اهوا فغشاها ما غشا و نیز شهرهای زیر و رو شده قوم لوط را کوبی پس آنها را پوشاند چیزی که پوشاند فبأي آلاء ربك تتمارى پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارت شک می‌ورزی هذا نذير من النذر الاولى این هشداری است از هشدارهای پیشین أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة نزدیک شونده یعنی قیامت نزدیک شد جز خدا هیچ کسی آن را بی نقاب ساخته نمی تواند افمن هذا الحديث تعجبون و تضحكون ولا تبكون و انتم سامدون پس آیا از این سخن تعجب می کنید و می خندید و گریه نمی کنید و شما سرگردان هستید فاسجدوا لله واعبدوا پس خاص برای خدا سجده کنید و او را پرستش کنید بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره اقتربت الساعه و انشق القمر قیامت نزدیک شد و ماه شکافته شد وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ اگر نشانه را ببینند روی برمیتابند و میگویند اینجا جادویی است پیاپی وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ و پیامبر را تکذیب کردند و هوای نفس خود را پیروی نمودند و هر کار به جای خود قرار گرفته نیست ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر حکمت بالغه فما تغنی النذر فتول عنهم یوم یدعو الداعی الی شیئ نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر بیگمان به ایشان برخی خبرها رسیده است که در آن به قدر کافی هوشدار بازدارنده بوده است این حکمت بالغه است ولی این هوشدارها بی نتیجه ماند لذا از ایشان روی بگردان روز فرا می رسد که دعوتگری مردم را به امر ناگوار فرا می خواند در حالی که چشمشان به زمین دوخته شده است از قبرها می برایند، تو گویی که ایشان ملخهای پراگنده اند. مهطعین الى الداع یقول الكافرون هذا یوم عسیب. بسوی این دعوتگر با نگاه های خیره نگاه می کنند، کافران می گویند این روز سختی است. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. پیش از آنها قوم نوح پیامبرشان را تکذیب کردند، ایشان بنده ما را تکذیب کردند و گفتند او دیوانه است و او باز داشته شد. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. در این حال با پروردگار خود چنین نیایش کرد، من مغلوب شده ام پس مرا یاری ده. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. پس دروازه های آسمان را به آب سرازیر شونده گشودیم و از زمین چشمه ها را جاری ساختیم، پس آب ها به کاری که مقدر شده بود در هم آمیختند. و حملناه على ذات الواح و دسر تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر. و او را بر کشتی ساخته شده از تخته چوبها، میخا و تنابها برداشتیم که زیر نظر ما حرکت میکرد، پاداشی برای کسی که با او ناسپاسی شده بود. ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر. بیگمان این را مایه عبرتی گذاشتیم، پس آیا پندپذیری هست؟ فکیف کان عذابی و نذر. پس چگونه بود عذاب و سرانجام هوشدارهای من؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما در واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختیم، پس آیا پندپذیری هست؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر. عاد نیز پیام حق را تکذیب کردند، پس چگونه بود عذاب و سرانجام هوشدارهای من؟ انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. بیگمان ما در روز پیاپی نحس تنباد سردی را بر ایشان فرستادیم، مردم را می کشید گویی که ایشان تنه های درخت خرمای از ریشه کشیده شده باشد. فکیف کان عذابی و نذر. پس چگونه بود عذاب و سرانجام هوشدارهای من؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما در واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختیم، پس آیا پندپذیری هست؟ کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. ثمود نیز هوشدار دهندگان را تکذیب کردند و گفتند آیا بشر را از میان خود پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم آنگاه در گمراهی و جنون خواهیم بود. اولکی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشد. آیا از میان ما تنها بر وی وحی نازل شده است؟ نه خیر، بلکه او بسیار دروغگوی و بی‌مبالات است. سیعلمون غدا من الکذاب الاشد. فردا زود می دانند که دروغگوی بی‌مبالات کیست. اینا مرسل الناقة الحقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر. ما حتما فرستنده اشتر ماده هستیم به منظور آزمایش ایشان، پس تو ای صالح ایشان را مراقبت کن و صبر نما و ایشان را خبر ده که آب میان ایشان تقسیم شده است، هر نوبت آب حاضر کرده شده است، هر کسی که سهمی در آب دارد حاضر شود و نوبت آب خود را بگیرد. فنادوا صاحبهم فتعاقا فعقر، پس یار خود را فرا خواندند و او به این کار نهایت خطیر دست یازید و شتر را پی کرد. فکیف کان عذابی و نذر، پس چگونه بود عذاب و اثر انجام هشدارهای من؟ اینا ارسلنا علیهم صیحتا واحدتا فکانو کهشیم المحتضر، بگمان ما بر ایشان آواز شدیدی را فرستادیم و ایشان چون گیاهان خشک در هم شکسته شدند. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما به واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختیم، پس آیا پند پذیری هست؟ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نیز هشدار دهندگان را تکذیب کردند. اینا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر، بگمان ما بر ایشان باد سنگباری را فرستادیم که همه ایشان را هلاک کرد جز خانواده لوط که سحرگاهان آنها را نجات دادیم، به حیث نعمتی از جانب ما این چنین پاداش می دهیم کسی را که شکر گذارد. ولقد انذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر، و واقعا لوط ایشان را از مؤاخذه ما هوشدار داده بود، مگر ایشان با هوشدار دهندگان ستیزه جویی کردند. ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر، و از او خواستار مهمانانش شدند، پس ما چشمانشان را کور ساختیم، پس گفتیم عذاب و هشدارهای مرا بچش. ولقد صبحهم بکرتن عذاب مستقیم، بیگمان در سراغاز بامدادان عذاب پایدار به سراغشان آمد. فذوقوا عذابی و نذر، پس این عذاب و هشدارها را بچشید. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما به واقع قرآن را به منظور پند گرفتن آسان ساختیم، پس آیا پند پذیری هست؟ ولقد جاء آل فرعون النذر، و بیگمان برای فرعونیان نیز هشدار دهندگانی آمدند. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، ایشان همه معجزه های ما را تکذیب کردند، پس ایشان را مؤاخذه نمودیم، مؤاخذه صاحب قدرت منی و توانا. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة الزبر، آیا کفار شما یعنی قریش از آنها بهترند یا برای شما در کتب پیشین امان داده شده است؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا میگویند ما جماعتی هستیم پیروزمند؟ سیهزم الجمع و یولون الدبر، به زودی این جمعیت شکست می خورند و رو به فرار می نهند. بل الساعت موعدهم و الساعت ادها و امر، بلکه قیامت وعدگاه حقیقی شان است و قیامت بلیه سختر و تلختر است. این المجرمین فی ضلال و سعر، بیگمان گناهکاران در گمراهی و دیوانگی به سر می برند. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر، روزی که به روحهای خیش در آتش کشیده شوند به ایشان گفته شود بچشید مزه آتش را. اینا کل شیء خلقناه بقدر، بیگمان ما هر چیز را به اندازه آفریدیم. و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، و حکم ما نیست مگر یک کلمه همچون یک چشم برهم زدن. و لقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر، و واقعا در گذشته بسیاری از امثال شما را هلاک کردیم پس آیا پندپذیری هست؟ و کل شیء فعلوه فی الزبر، هر آنچه را که مرتکب شده اند در نامه اعمالشان درج است. و کل صغیر و کبیر مستقر، و هر کار کوچک و بزرگ نوشته شده است. این المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بیگمان پرهیزگاران در میان باغها و در کنار جویبارها می باشند در مجلس صدق نزد پادشاه توانای مطلق. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الرحمن علم القرآن، خداوند رحمان است که قرآن را تعلیم داد. خلق الانسان علمه البیان، انسان را آفرید و سخن گفتن را به او آموخت. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، آفتاب و ماه به حسابن و ستاره و درخت به او سجده می کنند. و السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا في المیزان، و آسمان را برافراشت و ترازوی عدالت را برقرار کرد تا در ترازو حق تلفی نکنید. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، به انصاف وزن کنید و در وزن کمی نورزید. و الارض وضعها للانام فیها فاکهة و النخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، و خداوند زمین را برای مخلوقات خود نهاد، در آن میوه های گوناگون و درخت خرمای شگوفه‌دار است، در آن خوشه های است که دانه آن کاه دارد، یعنی دانه با وسط قرار گرفته و دورا دور آن را کاه پوشانیده، و نیز بوته های ریحان وجود دارد که نهایت خوشبو است. پس ای گروه جن و انس، کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، و خلق الجن من مارج من نار فبأی آلاء ربكما تكذبان، انسان را از گل خشکیده همچون سفال آفرید و جن را از شعله از آتش آفرید، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ قبول المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنی؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو دریا را در هم آمیخت طوری که با هم ملاقی می شوند، در بین آنها حائل قرار دارد که به هم تجاوز نمی کنند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. مروارید و مرجان از میان آن دو بیرون می آید، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. و از آن اوست کشتی های کوه پیکر ایجاد شده در بحر، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هر که بروی زمین است فنا شده نیست و تنها ذات پروردگار تو که صاحب جلال و عظمت است باقی میماند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب میکنید؟ یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. هر که در آسمان ها و زمین است از او حاجات خود را می جوید، او هر روز در شأن است، از کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بزودی به حساب اعمال شما می پردازیم ای دو ثقیل جن و انس، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربكما تكذبان. ای گروه جن و انس، اگر می توانید از کرانه های آسمان ها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی هرگز گذر کردن نمی توانید مگر به نیرویی که از جانب خداوند ارزانی گردد، پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. شعله های صاف از آتش و دود متراکم بر شما فرستاده می شود، پس از خود دفاع کردن نمی توانید، پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنگامی که آسمان شگفته شود و به یک بارگی مانند چرم سرخ شود، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان تكذبان. در آن روز نه انس و نه هم جن از هیچ کدام از گناهش پرسیده نمی شود. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. زیرا مجرمان از سیمایشان شناخته می شود، پس به موی پیشانی و پای خود گرفته می شود. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. این همان دوزخی است که مجرمان از آن انکار می کردند، میان آن آتش و میان آب جوشان در رفت و آمدند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربكما تكذبان. و برای کسی که از مقام پروردگارش ترسیده است دو بهشت است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ ذواتا اثنان فبأی آلاء ربكما تكذبان. دارای شاخه های انبوه اند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما عینان تجریان فبأی آلاء ربكما تكذبان. در آنها دو چشمه جریان دارد، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما من کل فاکهة زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آن دو از هر میوه دو جوره است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بر فرش هایی که استره های آنها از حریر است تکیه زننده اند و میوه های رسیده آن دو باغ به آسانی در دسترس می باشد، پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربكما تكذبان. در آن بهشت ها زنان اند که نگاه هایشان را از دیدن بیگانه باز داشته اند و پیش از بهشتیان هیچ انس و جن ایشان را مثل نکرده اند. پس کدام یک از نعمت های پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ کأنهن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربكما تكذبان. گوی ایشان یا قوت و مرجان هند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربكما تكذبان. آیا پاداش نیکی جز نیکی چیزی دیگری شده می تواند؟ پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ و من دونهما جنتان فبأی آلاء ربكما تكذبان. و جز این دو بهشت دیگر است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ مدهمتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. باغستانهای سرسبز سیام است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آنها دو چشمه فوران کننده است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهما فاکهة و نخل و رمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آنها میوه‌ها، خرما و انار است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آنها زنان نجیب و زیبا و سر می برند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. در آن حوران است در خیمه های نگه داشته شده، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. که پیش از ایشان هیچ انس و جن ایشان را مست نکرده است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بر بالش های سبز و فرش های زیبا و نفیس تکیه زده اند، پس کدام یک از نعمتهای پروردگار خود را تکذیب می کنید؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. با برکت است نام پروردگاری صاحب عظمت و مکرمت تو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة. وقتی که واقعه یعنی قیامت واقع شود، در آن وقت هیچ کس منکر وقوع آن نمی باشد. خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هباء و کنتم ازواجا ثلاثه. گروهی را پایین می برد و گروهی را بالا می برد، انگامی که زمین به شدت لرزانیده می شود و کوها ریزه ریزه شوند همچون غباری پراگنده شوند و شما به سه دسته تقسیم شوید. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. یاران دست راست و چی خوبی هستند یاران دست راست. و اصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمه. یاران دست چپ و چی بدی هستند یاران دست چپ. و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. و پیشی گیران پیشگام هم ایشانند مقرب در بهشت های سرشار از نعمت ها. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. گروهی از پیشینیان و اندکی از پسینیان، یعنی از کسانی که بعد از ایشان آمدند. علی سرر موضونه متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين بر تخت‌های دارای زره‌های سخت بافت قرار دارند. بر آن تخت‌ها روبروی یکدیگر تکیه زده‌اند. بر ایشان بچه‌های همیشه نوجوان گشت و گذار می‌کنند، با قدح‌ها، صراحی‌ها و جام‌های شرابی زلال. لا يصدعون عنها ولا ينزفون از نوشانوشی آن شراب سردرد نمی شوند و نه هم مست و بیهوش می شوند. و فاکهة مما يتخیرون و لحم طیر مما يشتهون و میوه‌هایی که انتخاب می‌نمایند و گوشت پرنده‌ای از هر نوعی که بخواهند. و حور عین که امثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون و زنان سیمین بدن گشاده چشم امانند مروارید غلاف شده در صدف و این پاداشی است بر اعمالی که در دنیا انجام می دادند. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما در آنجا نه سخن بیهوده می شنوند و نه سخنان گناه آلودی مگر گفتن سلام سلام را. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و یاران دست راست چی خوبی هستند یاران دست راست. فی سدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه و فرش مرفوعه در میان درختان سدر بی خار به سر می برند و تلح یعنی درخت سایه‌دار انبوه دارای شاخه های بر یک دیگر انباشته و سایه های گسترده و آبشارها و میوه های فراوان که نه خلاصی دارد و نه هم ممنوع قرار داده شده است و تخت های برافراشته شده. اینا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لأصحاب اليمين بیگمان ما این زنها را آفرینش نوی بخشیدیم، پس ایشان را دائما باکره گردانیدیم، دوستدار شوهران همسن و سال خویش برای یاران دست راست. ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین گروهی از پیشینیان و گروهی از پسینیان، یعنی کسانی که بعد از ایشان آمدند. و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال یاران دست چپ چی بده هستند یاران دست چپ. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم در تند بادی از آتش و آبی جوشان و در سایه دود سیاهی غلیظ قرار دارند که نه سرد است و نه هم مکرمت اندود. اینهم کانو قبل ذالک مترفین و کانو یصرون علی الحنث العظیم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون بودن. بیگمان ایشان پیش از این عیاش و خوشگذران بودند و بر گناه بزرگ اصرار می‌ورزیدند و می گفتند انگامی که بمیریم و خاک شویم و مشت استخوان، آیا واقعا باری دیگر بر انگیخته می شویم یا نیاکان پیشین ما هم بر انگیخته می شوند؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. بگو بیگمان اولین و آخرین همه جمع کرده می شوند به میعاد روز معینی. ثم اینکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده حتما از درختی از زقوم میخورید و شکمها را از آن پر میکنید و سپس بر آن از آب جوشان مینوشید، پس چنان مینوشید به گونه نوشیدن شتران تشنگی زده. این است ضیافتشان در روز قیامت. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ما شما را آفریدیم پس چرا این حقیقت را تصدیق نمی کنید؟ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا پس به این آبی که آن را در رحم واریز می کنید نمی بینید؟ آیا شما آن را می آفرینید یا ما آفریننده آن هستیم؟ نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالكم و ننشئكم فی ما لا تعلمون. ما مرگ را در میان شما مقدر کرده ایم، هرگز پس نمی مانیم، یعنی کسی بر ما پیشی نمی گیرد بر اینکه امثال شما را تبدیل کنیم و شما را به حالت پدید آوریم که نمی دانید. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. و یقینا آفرینش اول را دانستید پس چرا آن را به یاد نمی آورید؟ افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. پس آیا دیدید چیزی را که می کارید؟ آیا شما آن را می رویانید یا ما رویانندهید؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. و اگر بخواهیم آن را به گیاه در هم کوبیده مبدل می سازیم به گونه ای که به حیرت گفتید و بگوید یقینا زیانمند شده ایم و بلکه ما از ثمره زحمت خود بی بهره شده ایم. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ آیا شما آن را از ابر به شکل بارندگی نازل کرده اید یا ما نازل کننده ایم؟ اگر بخواهیم آن را شور می گردانیم پس چرا شکر نمی گذارید؟ افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. آیا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده اید؟ آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریننده اید؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ما آن را پندی و بهرمندی برای مسافران گردانیده ایم. فسبح باسم ربك العظيم. پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. و علاوه سوگند یاد می کنم به منازل ستارگان و این سوگندی است واقعا بزرگ اگر بدانید. این حقیقتا قرآنی است گرامی قدر نوشته شده در کتاب محفوظ. لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدهنون. جز پاکان کسی دیگر به آن دست نمی زند. نازل شده است از طرف پروردگار جهانیان. آیا با این سخن مداهنه می کنید؟ یعنی حقانیت قرآن را می پوشانید؟ و تجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون ونحن اقرب الیه منكم ولكن لا تبصرون. و آیا بهره خود را از زندگی تکذیب قرآن قرار می دهید؟ پس چرا وقتی که جان به گلو رسید مرگ را دفع کرده نمی توانید؟ در آن وقت شما این حالت را می بینید و ما با او که در حالت نزع قرار دارد نسبت به شما نزدیکتریم ولی شما نمی بینید. فلولا کنتم غیر مدینین ترجعونها این کنتم صادقین. پس اگر به زعم شما به مقابل اعمال خیش مجازات نمی شوید چرا روح را باز نمی گردانید اگر راستگوی هستید؟ فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم. پس اگر او از مقربان درگاه خدا باشد برایش آرامی خوشی و بهشت پر نعمت ارزانی شده است. و اما این کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. و اگر از یاران دست راست باشد پس بر تو از یاران دست راست سلام باد. و اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تصلیت جحیم. و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد پس سرنوشت او مهمانی است از آب جوشان و کباب شدن به آتش دوزخ. این هذا له حق اليقين. بگمان این سخن حق است و یقینی. فسبح باسم ربك العظيم. پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هر آنچه در آسمان ها و زمین است خدا را به پاکی یاد می کند و او صاحب قدرت منی و با حکمت است. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده می گرداند و می میراند و او بر هر چیز تواناست. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هم اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیز داناست.